اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وصل وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق رواندي دا آدم علیہ السلام واقعہ بیان شی ہوا دا تمہید پتور بانے اور بیاور تسی اصل مقصود بیان شو یا بنی آدم لا یفتننکم الشیطان نفی دے شرک فیلو پھر سنزون ذات کی چی اغا حرام نی تو شیطان بتا سو دو خکے چی اور استاد پر ذہن کے بعد خبر اچھی کی را جائز دی اور دا حلال دی داغے نہ بسان بچ کے وائی اور پسی لدا مسئلے درین شک بیانے بعد اسی کو نظر کی کہ اگر وہ حلال اور جائز بھائی تو شیطان بستا سو ذہن کے دا خبر آتے کہ دا حرام دی اور دا دین بسان ساتے اور لیکن کہ اللہ جل جلالہ کم سیزنا حلال پیدا کر دی اگر حلال کی حلال تب حلال وائی لکھا تو یہ بات ہو فاسیزہ سیزنے کی اگر اللہ ترا پاک پیدا کر دی حلال پیدا کر دی داغینہ فائدہ رکھتے شک کہ اگر خوراک سے کہ اگر اسکار سے اوزارنگی کاغا کپری دی کجانی دی لپائے کے حرمت نہیں کرے اگر سب جائز ہوائی اگر استعمال ہوئی قل اوائے اے پیغمبر علیہ السلام دویتا من حرم زینت اللہ چا حرام کردے زینت اللہ تعالی اللہ کی لباس اخرج لی عبادہ چرائے سے دے دپار دا بندگان کلو دا اخراج نمراد خلق سے اخرج لی عبادہ اے خلق لی عبادہ چی پیدا کر دے دپار دا کلو بندگان نو اللہ جل جلالہ کو لباس ملے حرام کرے چی تاکو طواف و ریانن کوئی نو که ثواب کوئی که مس کوئی نو دا سطر سر کوئی که بدن مکوٹی وقتی یہ باتی او چا حرام کردی پاکی دسی زنا منر کی در زخنا دو اوخ وفدا دو اوخ پایدی دا چا حرام کردی اللہ جل جلالو کنکی حرام کردی او دو خدای نمان کیوا بل ذات محرم شکرین لذذی دور نہ فائدہ رکھتے تھے قل ہوا اے پیغمبر علیہ السلام دویتا ہی یا دغا سیدونا چلی دغا زینت چلی دا کوئی بات چلی للذین آمنو دپارد آتکار جی ایمان روڑ دے پھر حیات دنیا بجون دنیا کی خالصتن او خالصی یوم القیامت فرد قیامت کی خالصتاً لهم یوم القیامة نقل هي للذین آمنوا في الحياة الدنيا اصالتاً اصلاً للتطویبات اللہ ترا لمسلمانان غفار تیرا کریں او کفار کی خوری او دی استعمالی او دی کی فائدو جتی نتبعان او جنن لمسلمان غفار تیرا او خالص تن یوم القیامت او خالص پر پرد قیامت کی نو دلته په عبادتونه او دلته زینت نه به جهنمیان هغه به تنه بالکل محرومه، کفار او مشرکین هغه به تنه بالکل محرومه. كذلك نفصل الآيات دارنگ تفصیل سرا بیانو منگا آیتون لرا لقوم یعلمون دفار دعا خلقو چی پوئی گی قل او آیت پیغمبر علیہ السلام بیا تحریمات الہیہ چی کم سجن اقضی حرام کردی اغدار کاغی نتان خاطر پکاری انما حرم ربي ذلك حرام كل رب سما الفواحش غناهم لرا ما او غنا لرا ظهر منها كسكار يدا فواحشنا وما او غنا لرا فتنا كفتي دا غناهم لرا كظاهري غنا لرا كفر غنا لرا تذا فواحش نمراد مطلقا كبائر او كبائر په ظاهري ګناه او په باطني ګناه کې کوم تفصیل دې شو هغه درته او یاد په واحش نه مراد انواع د ګناه. ظاهري ګناه څه ده، باطني ګناه څه ده، دا هغې تفصیل هم تېر شوی. والاثم او حرام کړی الله تعالی ګناه لرا مطلقا هر ګناه کې، والبغي او ظلم لرا بغير الحق برنامه کا، او یاد اسم نہ مراد گناہ لازمی کہ او بغي نہ مراد ظلم دے گناہ متعدی داغی اثر بن تمرے، او بلی سے شیر حرام کر دے شیر کر وان تشركوا بالله دا چې شریک جوړ کړئ تاسو د الله تعالی سره ما هغه شی لم ينزل به چې نه ده نازل کړی الله تعالی به بمعبودیته بالوهیته په الوهیت سره سلطانا اذ حجت وان تقولوا على الله دا چې وایي تاسو په الله تعالی باندې ما هغه خبره لا تعلمون چې تاسو نه پوهیږئ په هغې باندې نو افتراء علی الله در باندې حرامه کړی ده محرمات ده. او ورپسې تنبیه، بار بار مطالبه د عذاب مه کوئ چې عذاب به کله راځي. د هر یو امت دپاره خپله یو نیټه ده، چا نیټه یې راشي بیا نه ورباندې کېدی شي نه وروسته کېدی شي. د الله په علم کې ستاسو دپاره کوم عذاب مقرر دی به راځي لا محاله. ولکل امت او دپاره د هر یو امت، ولکل امت مهلکت چې الله د هغې د هلاکت فیصله کړي. ولكل امه دفارا دهر یو امت اجل یونی تلی فاذا جاء اجلهم فصل کلا چراشی نیتا دا ہوئی لا یستخرون ساعتا نشرسو کرے یو ساعت ولا یستخدمون او نروان دکی دیشی نفی اعتبار سره یو اشکال لري. چې لا یستقدمون عطف فلا یستاخرون باندې شي لکه په ظاهر ښکاري ځکه چې په هغې باندې عطف دی. نو معنا به دا شي چې کله د چا اجل راشي نیټه راشي نو دی بیا د هغه نیټې نه رسو کېدی نه شي او دې بیا د هغه نیټې نه مخکې کېدی نه شي. نو رسو کېدل خو متصور دي، خو چې نیټه راورسېده نو د هغې نه وړاندې کېدل دا خو بیا غیر متصور دي. مثال په طور باندې پاو باندې وبډي د یو تن د مرګ وخت دی او عینې پاو باندې وچ کړي نو د دې نه لیکوالې خو متصور دی لک منٹ لیٹ شي گھنٹہ لیٹ شي رات لیٹ شي دو ورځې لیٹ شي د لیټ دي او چې هغه نه ترا اورته دا دا غین روانواله او ختم شي دا اشکال لري دا غین جواب چه لا یستقدمون عطف دا فلا یستاخرون ساعتان بانه نده بلکی فقاعده جاء اجلهم بانه نده یعنی عطف تو جملی ده پر جملی بانه اذا جاء اجلهم دا شرط ده او لا یستاخرون دا جزا ده نو جزا جز ده نو دا عطف پر جزا بانه نده دا عطف په دغه پر جمله باندې او جمله شرطیه جزائیه باندې نو معنا دا دا څنګه جمله کوي کدی عطف په لای استغفرون باندې نه دی چې عطف په لای استغفرون باندې او کې دغه اشکال پیدا کیږي چې اجل راغې د بیا روان دی والي نشي کېږي نو چې اجل راغې بیا په روان دی والي متصور نه دی دا مسله پیدا کیږي نذا ظاندی لکوا فاذا جاء اجلهم لا يستاخرون ساعتا چه کله نیټه راشي بیا بالکل نشو ستکه یو ساعت نشو ستکه او ولا يستقدمون ذا ظاندی لدا ولا يستقدمون على اجله او دوی روان دي کېدې شي په اجل خپل باندې اجل لا نیرا غره را روان دي خو دا اگر روان اجل روان روان نه دي هله کېدې شي نمانا دشی ولا یستقدمون علی اجلهم دی پخفل اجل بان روان دی کیدی نشی اگر چه اجل الامی را روان نبا اگر روان اجل بان روان دی کیدی نشی اگر تبا ٹک ٹاک ور رسی یا بنی آدم اما یاتینکم قلنا وذا مقدر وبد او دا متعلق په اړوا کې د آدم علیه السلام او سلام هوا کې سره الله تعالی او حکم وکړو ان بتو بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین تعلق ادارے سر اللہ تعالیٰ وقت میں ہوتا حکم کہ یا بنی آدم اے اولاد آدم علیہ السلام اما یأتینکم کثر تراشی تاسو تا رسل منکم پیغمبران تاسونا یقصون علیکم آیاتی چه بیانی پتاسو بانی آیتون زما فمن اتقا آچا چه زان بچکا دا شرکنا و اصلحا او اصلاحی اقلا دا عمل قل فلا خوف علیهم نبی سیرت و غیبانی ولا هم یحزنون او نبی غمجنشی مدان میں ہوتا آغا پہ ابتدا کی ویلی گئے دا خبر ہمیں ہوتا کڑی دا والذین کذبوا او آتات تکذیبکو بی آیاتنا دا آیتن زمنگا واستکبرو عنها او تکبروکو دا آیتن نا فاولائک اصحاب النار پس دا خلق ملگری دور دی هم فیها خالدون دیبا پدے کے ہمیشہ ہی دا پورا خبرہ آغا پہ ابتدا کی اللہ تعالیٰ دا آدم علیہ السلام دا اولاد سارا کرے گا اور پس زجر فمن ازلم فسو فغت ظالم ممن دعا جانا افترا علی اللہ کذبا چه ده جڑکڑی پا اللہ تعالی باندی دروغ او کذب بی آیاتی یا نسبت دروغی کڑی آیتون دا اللہ تعالی تا اولئک دا خلک دي ینالهم نصیبهم رسیق بدوی تا حصد دوی من الکتاب دا کتابنا دا کتابنا مراد لوح محفوظ لوح محفوظ کی دا دید پارا سمو کرر بینو اغبالی کا لا محال رسیم او یاد کتاب نا مراد غیر الہی دے ینالهم نصیبهم رسیق بدویتا حصد دوی من الکتاب غیر الہینا او دا علم الہی نے تعبیر پر کتاب باندھو سکو ذکر پر لوح محفوظ کی لوح محفوظ تا دا اللہ تعالیٰ دا علم یو حصد بعض معلومات دا اللہ تعالیٰ پاہے کی نوٹ کی لکھنی شوی او یاد کتاب نا مراد ما کتب لهم من الارزاق والاعمار کہ خدای تا دائی کم رسکو نا مقرر کرلی کم مبرو نا مقرر کرلی آبا دائی تا رسی حتی تردی پوری اذا جاعت هم رسولنا چراش دویتا فرشی زمنگا یتوفو لهم وفاکی دویلرا نقالو اوئی فرشتی اینما کنتم تدعونا اینما چرت دیها غمابودان کنتم تدعونا چتا سبا فلل اغیلرا من دون اللہ ما سیواد اللہ تعالینا جاعت هم رسولنا یتوفو لهم دی ایت نام ثابتی کی کہ فرشتے دا مرگ و قبض دا ارواح کی مقرر دی اگر گنی نداب ہوتا دا الزام کو طور پانی ہوئی اینما کنتم تدعون من دون اللہ ساتھ و خدایان من دون اللہ چرت دی اس دا وقت شکاسو خلاص کی چاسو تا نجات کرتی نقالو اوائی دوی زلو عنا رکشوی دی زمنگنا و شہدو علا انفسهم او دی اقرار کی پزانو نفرو باندی انہم کانو کافری تبیشکا دیو کافران نچے پزان باندی اقرار دو کفر اوکی نوہو کم مدوش تیزای پا آغا سابقہ امتون کے داخل تھی تیکم سابقہ امتون آغا کافر تھی شو جنات الانسانان تاسم دا غیب ملکڑی سی جہنم کی نقارا یو کالو ہوئے لکھنی کو ادخلو داخل شیطاتو فی امامن فا امتنو کی قد خلق من قبلکم چی ترشویلی پخواس داخونا من الجنی دا جناتنا والکنچی او دا انساناننا فی الناری پا اور کی فی النار مطابق تے ادخلو سرا ادخلو فی الناری فی اممن قد خلت من قبلکم من الجن والانس فی بمعنی دا معافی ادخلو فی الناری مع اممن قد خلت من قبلکم داخل شیف و اور کی دا چا سرا دا سابقہ امتنو دا کفار سرا کہ جناتو کا انسانان او یا وطا مضافو تا رو بس ادخلو فی زمرت امم ادخلو فی جملت امم دا آغا امتنو کو زمرہ کو فرس کی تاسم داخل سے کم جلوان دیتی شو او چرت داخل سے جہانم تا کور تا دا غی زین جہانم دے تاسو زین جہانم دے نوچے کلا رسولِ امت اغدا سب سے جانم کا لفیا و لیو بل پہت کے گلے شروع کی شکو و شروع کی اللہ کرا کم چدا رسول امت وردا سے چوے جانم کا نزی با اللہ تسوالو کی کہ اللہ دا مشران دی پکو فرکی د دې د وجه موږ کفر کړل دي موږ جانم تر راغلي د دې د ډبل عذاب مستحق دي دې د ډبل عذاب ورته ځکه چې خپل ذاتي کفر کړل دي او یو زموږ د کفر د پاره ذریعہ جوړ شوی نہ هغه مشران ووته وای چې کوم اسلاف دې کفر نہ غیب ووته وای مالکم ما کان لکم علینا من فضل تاسو په کوم باندې کوم فوقیت حاصل دی چې تاسو ته سنگل عذاب ملایيږي او موږ ته ډبل عذاب ملایيږي کومنګا د ډبل عذاب مستحق یو نہ تاسو د ډبل عذاب مستحق یو ذکا یوم کفر کړه دے او یوم کفر کې تقلید کړه دے اتباع کړه دا تاسو چې زمون خبره تسلیمولا نو تاسو د انبیو خبره ولې تسلیمولا نو د یو بل سره با په جهنم کې بیا د مناظرې کوي او د یو بل خلاف شکوا او شکایت پکې الله تعالی كلما دخلت امه هر واره کی داخل کی یو جماعت لعنت اختها دے بلانت کئی پمثل پل باندے لعنت اختها لعنت مثلها دے بلانت کئی پمثل پل باندے ذکر دو اختے او مراد سے مثل دے زکا یو اوقا د بل اوقتی مماثل او د غیر مشابه او د نفی په کتابونو کې موږ اوس عام طور استعمال ان او اخوات ته ان دا ان څه سره خو نه دی چې دا غلط پاره ونه خو دا هغه په شان چې په عمل کې مشابه وي کنه کم کار چې ان کوي نو هغه کار انم کوي لعلم کوي که ان کوي نه ایته ولا اخوات کوي نظری اختیت نمراد اغا نظارت تے مماثلت تے او مماثلت پس کے دے فنظریہ کی وہ کفر کے او پشر کے نمراد تینا اغا ہم مزدہ کا جماعت تے ہاں ہم مزدہ کا جماعت ہم نظریہ جماعت كلما دخلت امه هر واره کې داخل شي یو جماعت لعنت اوخته ده بلانت کوي په مثل خپل باندې حتا تر دې پورې اذا دارکو فيها جميعا اذا دارکو چرا یو ځای شي دوی فيها په دا اور کې جميعا ټول چې د تامې دنیا د آدم علیه السلام د هغه دور نه راواخلي تر قیامت پورې کم کفاری او کم مشرکین بھی او دا ټول جہنم تا داخل شي نو بیا به دغه مکالمه شروع شي هیڅ دارکه په اثر کې څه دارکه دی تا به دغه شپه په دال باندې او د دال په دال کې ادغام شو حمزه وتی راغی نو هیڅ دارکه دی او تدارک دی هغه تلاحق ته ویل شي یو بل سره اتصال دی ویلی حتی اذا دارکو حتی اذا صلاحکو و طلاسکو وجتمعو چه دارا دیرا یو زیشی دیرا جمع شی فیها پدغ جانن کی جمیعان طول اے تو زیر طول کو فار را جمع شی نو قارت اخراهم لکولا ہو قالت اخراهم اغوائی رسن جماعت تدوی لئولاهم فحسر واندنی جماعت پلکی ربنا اے رب زمنگا لدو اخران و مراد اغا اخلاف شی او لئولان و مراد اغا اخلاف شی لذا پا کفر کے دکم اخلاف شی دیبا دا اخل اخلاف مطالب ہوئی ربنا اے رب زمنگا ها اولائی دا اغا خلق دی اظلونا چه دی گمراه کردی منگل را فآتیه مازابن پسور کدویتا زاب زیفن تو چند او دبل من الناری دو اورنا ولی یعنی ذاتی کفر دے یو زمان دو کفر کریے گردی دی یو فل گم رہا دی او یو من دو گم رہا کریے گردی فرنج میں تکم اتنا برے کرے میں خیر دو کس مارے یو مباشرتان او یو تصفبان نو یوی ذاتی کفر دے پا طریقے دا مباشرت پانے او بل زمان دا کفر دا پارا ذریعہ و سبب دو شروع عذاباً زیفاً عذاباً مضاعفاً دو چند عذاب دبل عذاب نو قالا او بوائی اللہ تعالی لکلن دا پارا دار یو فریق زیفن عذاب دے دو چند ولكن لا تعلمون لكن تاسو نه پوهېږئ لكل ضعف لكل عذاب مضاعف د هر فریق دپاره که دا اخلاق یې تاسو او که ستاسو دا اخلاق فی الکفر دی د ټولو دپاره دوچند دوچند عذاب دی او تاسو پوهېږئ نه نو په هر یو باندې خپله خفته ده نغوی کې دا بل خپ آرام دی زین ته مراله خبره حالان کې دغه چې کوم اخلاق دي نو هغې ته هم دبل عذاب دی او چې کومې اخلاق دي نو هغې ته هم دبل عذاب دی نو چې دی الله تعالی ته دا درخواست وکړي چې زمونږ دا کوم مشران دي په کفر کې دوی ته دبل عذاب ورکړي نه پل هغوی به جواب ورکړي وقالت اولاهم او ابوائي اغران دنائي درد دوي لأخراهم او رسنائي درد دوي تا فما كان لكم علينا فسيشده لكم استاس دفارا علينا فمن بعده من فسن حسفوكيت فاعتبار در تخصیص تا عذاب من فسن انه من فوقیت باعتبار تخفیف العذاب صفوقیت پہ اعتبار تو تخفیف کا عذاب تاسو پر کم تو سرخاف پر لگ دی کہ تاسو تبا سنگل عذابی او منگا تبا ڈبل عذابی سنگ شئی تاسو دا عذاب تکین شئی فذوقوا العذاب پس کو سکی عذاب لرا بما کنتم تکذبون پس سبب دا آبان دی کہ تاسو سکول تاسو هم ته د خیر په ځای باندې خپنه لیکي تاسو هم دا کفر کړی دی دا شرک کړی دی ورپسې تفریح اخروی مزید ان الذين كذبوا بآياتنا بشك آكسان چاہی نسبت درو اکڑ دے آیتون سمنگتا واستكبروا عنها زان غٹ گڑ دے داغینا نلا تفتح لهم ابواب السماء نبشی کلاولے دوی دپارا دروازی دا آسمان سمانا نیو توجی لا تفتح لأرواحهم ابواب السماء نبشی کلاول د ارواح د دوی د پاره دروازې د اسمان چې کله مړ شي ځکه حدیث پاک کې راځي تر اسمان پورې دی ور اوهې دی نو د هلته نه به راولي ځکه د دوی مقر او عقبت جیني او الیین دا مقر دی خو د ارواحو د نیکان نو د اسمان دروازې به ورته نه کولی او دویمه توجی ده لا تفتح لهم لا تفتح لأعمالهم نشي کلاولی دپاره د اعمالو د دوی ابواب السما دروازې د اسمان ځکه د دوی اعمال هغه نجس اعمال دي د هغې بنا په کفر باندې ده د هغې بنا په شرک باندې ده نو د هغې ته حیثیت نشته دی او الله تعالی ته جزیږي الله تعالی چې قبلی نیک عمل قبلی چې هغه د توحید په بنیاد باندې الیه یصعد الکلم الطیب او د دې عمل خبیث دی بله توجی لا تفتح لهم لا تفتح لأدعیتهم نشي کلاولی دپاره د دعاګانو د دوی ابواب السما ولا يدخلون الجنه او ضيبن داخلي جنته حتى يلج الجمل سر دي پوری چه داخل شي او في سم الخياط قسم دستني کي د دې لپاره چې جنت هغه بالکل ممنوع ده دای تر هغه پورې جنت نه شته چې تر دوه پورې یو اوخ هغه د ستنې په څوم کې نه دی ورننوته نو د ستنې په څوم کې د اوخ نن وتل دا عادتا محال دي لکه کشان چې د دې اوم جنت ته ورتل دا عادتا محال دي که خدای د هر کې عادت په تور باندې ګوزي خو ټول مشرکان پوهېږي ولیکن عادتا د دې تل هغه محال دي دې ته تعلیق بل محال ورکړل دي دا تعلیق بل محال پسم کې درې وړ لغات صحیح دي سم اوم صحیح دي سیم اوم صحیح دي سوم اوم صحیح دي مثلث السین نه ها په پښتو کې سوم استعمالي دا هغه لغات نه چې په اړه کې استعمالي په پښتو کې استعمالي دا ته مو کیسه جاته ویل کنه په دې باندې ما کتاب لیکل چې په عربی دا کوم معربات دي پس غیر غیر عربی الفاظ دي په عربی کې ور داخل شي وي آیا بعضی الفاظ ذاتی دي چې هغه د قبیلې د تداخل نه وي په ټول ژبو کې هغه څه دي استعمالي لکه تنور لفظ عربی کې هم استعمالي او په فارسی کې هم استعمالي او په اردو کې هم استعمالي او په پښتو کې هم استعمالي او قانون کنه صرف شد درکړي تنور دی او دای تنور وي شد کنه صرف ورته نو لفظ هغه ده نو دا مثلث السین او خیام کله ته ویل شي چې پای باندې خیاطت کولی شي ګنډل کې کولی شي لکه ختام ما یختم به نه خیاط ما یخاط به چاہیے طرح گنڈل بولش سنی طور او یو کے رس پکے بل لے حتی یلی جل جم لو تو سکون نمیم مانے حتى يلجن جمل في سم الخيار او جمل دار اجي په معنا د حبلون باندې وزن حبلون دي او په معنا د حبلون باندې حتى يلجن حبل في سم الخيار تر دې پورې چې داخله شي یو راځي في سم الخيار او سوري د سنې کې دغه د ګندل ستنې نه پای کې په نری تار کې شي په پای کې راځي او غټ پړې هغه به ګینی شته نو څنګه چې د ګندل په نری ستنې کې غټ پړې ورتل دا عادتن محال دی نظر کې شانتي جنت دا د کفارو او د مشرکینو ورتل کوم محال دی دا بیا تاریخ بل محال شو خو خیال کوئی خان بعض حضرات د جمل معنا پر رسائی بانی کئی نو دا خیراتی احتیاط دا جمل اوپ دے ویلی رسائی تنوئی اگر جدا کرت تے دا کرت وضاحت پر سر پکا دے حتی یلی جل جمل فی سن مل خیار او جا حتی یلی جل جمل اوشی نو دیا جمل اوپ دے ویلی دا جمل معنا پر رسائی بانی سی ندا جدا کرت وضاحت پر ذکر کول پکا دے امام بیضاوی امام آروسی رحمت اللہ رے وضاحت کر دے ولا يدخلون الجنه ديبن داخلي کی جنت حتى يلي جلجملو تر دي پوری ته داخل کی او في سم من خيات کو توري دستنه کی او دا کوم شي کیره دیم جنت ته نشي داخلي دي وكذلك نجزي المجرمين دارنگي بدل بول کومنگا مجرمان تا لهم من جهنم عددی لفاربا پا جهنم کی محادن قالین او بسترائی ومن فوقهم او دفار صدوینا غواشن پردی او شامیانی بی محاد بسترائی تا برشی قالین تا برشی نداد جهنمیان او سولتو نری یو سولت پوتا دائی چلان دی بم پور ہی پور او بل سولت دا دفار صدر بم پردی رکی دلی شامیانی او جتو نبی اغبم لنبی لنبی غواش هغه جمع د غاشی ده فردې ته ویلش شامیانی ته ویلش وکذالک نجزی الظالمین دارنګه بدور کومنګه به انصاف وکا نداخو د کفارو حال شو دا خو تخفیف شو ورته بشارت مقابله تا والذین آمنوا آکسان ایمان روڑی وعملوا الصالحات او دیکلی نیکی لا نکلف نفسا الا وسعها منگا نمکلف کو یسیو نفس کرا الا وسعها مگر پاندازی دتا کرتا غی دانیت کی جملہ موطرد دا والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ خبر دا غیر نیت کے جملہ موطرد دا غیر دا ایمان سگران کار نہ دے دا چا دا وطن خارج نہ دے او نیک اعمال دا سگران نہ دی دا چا دا وطن خارج نہ دی دا تحت القدرت دی نیک ایمان دا مقدور دے عبادت دے او اعمال صالحہ دا مقدور دے عبادت دے دا تکلیف دے مالا یطاق نہ دے چا دا چا وطن وار خطا شی نہ ایمان توار نہ دی خطا کول پکار او نیک اعمال توار نہ دی خطا کول پکار دا ټول دا تحت قدرت دی اولئک داخل کلی اصحاب الجنت دا جنت یان دی هم فیها خالدون دیبا پدی کیا نے سی ونزعنا او من با او باسو ما ها غسر را سی صدورهم چی پسینو دوی کی من غلن دا حسد او دکینینا په دنیا کې کله دای دیو بل سره صحافت پاتې شوی سکینه پاتې شوی هغه ټول حسدونه او کینه به الله تعالی ختمي نو په جنت کې به دا قسمه اختلافات هغه بنی بس ټول به یو بل ته زړونه صفایي تجری من تحتهم تجری بئی گبا من تحتهم لاندے دا بنگلو دو دوینا الانہارو نہرنا وقالو او دیب اوائی الحمدللہ تعریف ثابت سے اللہ تعالی لرا اللذی اغلقلا حدانا لہذا کی توفیق را کرے منگتا جدی حدانا وفقنا لہذا توفیق را کرے منگتا جدی زکر پو دنیا کی لئے ایمان توفیق دا من جانب اللہ ہو دا اعمال توفیق من جانب اللہ ہو او دا جنت دا انعام دا کو مرتب دے پاگا ایمان بانے او پا اعمال بانے نو حاضر کی اشارہ تک انعام تکے کہ اگر دا جنتوں نے پچھے کر کلائے الحمد للہ تاریخ ثابت سے اللہ تعالیٰ لرا الذی اغل تعالیٰ حدانا لہذا کی توفیق را کر دے منتا ددی انعام وما کننا اونو منگا لنا تدیا چمنگا رہنمائی حاصل کرے وے لولا ان حدان اللہ کچرتا توفیق نمی را کر منتا اللہ تعالیٰ کدو خدای توفیق شامل حال نہ رہے نبی مقام پر رسیدل دا زمونږ ذاتی اختیار کې نو لقد جاء رسول ربنا بالحق فتاجی سره راغلو رسولان در رب زمونږ بالحق کې په حق باندې ونودو او आवाज وکړي چې دوی ته ان تلکم الجنت چې دا جنت اور سموها در کړه شوی دی تاسو ته بما کنتم تعملون په برکت عمل تاسو دا تاسو د عمل هغه برکت دی دا دغه ایواز دی لفظ د ایراد ذکر شو مراد ته اعطا ده درکړه شوې ده تاسو ته خدای لپاره د وراثت لفظ استعمال نو اشاره ده دې خبرې ته چې د جنت ته حاصلېدل او جنت ته ورتل دا ستاسو ذاتي کمال نه دی بلکې دا د الله جل جلاله فضل دی او د الله تعالی احسان دی لکه څرنګه چې وراثت هغه ملاویږي وارث ته بغیر د محنت نه بغیر د محنت نه وراثت ملاویدل دا د وارث کمال نه لذا شانتی دی جنت تراتل دا محض دا اللہ جل جلالو فی احسان او فضل وانی او عمل کلے او محض دا سبب کر حدا پوری دی جنت تورتل دا دید پارا اصل غلت او دا اللہ جل جلالو فضل دی دا اللہ بلا احسان دی اور پتی د جنتیانو او د جهنميانو مکالمه ذکر کړي دا د دې مختلفو طبقو په یو بل سره باقاعده مکالمه دي نو یو مکالمه د جنتیانو او د جهنميانو هغه ذکر کړي ونادى اصحاب الجنه اواز او کې جنتیان اصحاب النار جهنميانو ته ان قد وجدنا ما وعدنا ان قد وجدنا ان مخفف من المثقل انه قد وجدنا چه تحقیق سرا اومندمنگا ما هغا ثواب هغا بدلا وعدنا ربنا چه وعده کړی وا مونږ سرا رب زمونږ حقا رښتونی هغا وعده بالکل رښتیا وه من تبا چې د انبیاء کرام په جبه باندې کوم بشارات راتل هغه بشارات بالکل صحیح وختل او تاسو وایي چې تاسو تبا په کفر او په شرک باندې کوم تخویفات راتل هغه صحیح دي که صحیح نه تاسو څنګه فهل وجدتم آیا اومد تاسو ما هغه عذاب وعد ربکم چې وعده کړی وا رب تاسو حقا رښتیا هغه وعده هغه ټیکته کنه قالوا وبوائي جهنميان نعم نعم وجدنا ما وعدنا ربنا حقا من سرا چې زمون رب کوم وعده کړی و او کفر باندې په شرک باندې هغه بالکل صحیح ده لذا جنتیان پاره دې جهنميان نه دا تاسو ته دې څه ده پاره د زیادت تحصر لپاره د زیادت وزن لپاره چې دوی نور هم ښه پریشان شي لکه یو تن هغه په تکلیف او په مصیبت کې که نه او بل کله د استعضا په طور په دود کې څنګه چل دی نو بس هغه باندې نورې کې درمه کېږي چې څنګه چل دی زما تکېړه خلکه ده څرنګه تپوس وکړي رضا کې رضا به صحیح پسې نه په دې اعتبار باندې تپوس کوي یو کس په مصیبت کې افتای تو دای څنګه کړل صدا د زیادت دی تحصر د پاره د زیادت په ځن د پاره فاذن مؤذن پس اعلان به کی یو اعلان کوون کې بینهم پمیا د دوی کې اللعنت الله تلانت الله تعالی دی علی الظالمین په بین صافو باندې یو اعلان کوون کې به اعلان کوي اعلان کوون کې څوک نو یو قول دا اسرافیل علیہ السلام دی او دویم قول جبریل علیہ السلام دی او دریم قول لا علی یو فرشتہ دا هر یو چیز هغه به دا اعلان کړي چې لعنت الله علی الظالمین په کوم ظالمانو باندې الذين فاعوا ظالمون يصدون عن سبيل الله في بند دل دلاري دل تعالى تلازمي او متعذبي يصدون في بند دل نور لرا عن سبيل الله دلاري دل تعالى ويبغونها عوجا او ديبا لطولا لاري دل تعالى لرا تغوغا ويبغونها معوجة عوجا مذكر دے مبنی للمفعول وبالزوی کہ حمل برابر سے سبیل بان او دا اللہ تعالی دلاری دا پارا طلب دو کو گوالی دے مقصد نے سب کر رہا تو بیان کر دے ادخال دو شبہاتو قسم قسم شکوک و شبہات دخل کو پیدا کول فا عقائدو کی فا اعمالو کی فا احکامو کی وهم بالآخرة أو ضيف آخرة فاندي كافرون كافران وبينهما حجاب أو فميزدني دوارو دلوكبا حجاب فردوي وبينهما اي وبين أهل الجنة وأهل جهنم حجاب فميزد أهل الجنة أو فميزد أهل جهنم حجاب يو فردوي د پرده نه مراد هغه باونډري لائن دی د جنت او د جهنم په منځ کې یو غټ دیوال دی لوی ځای دی چې هغې ته میدان د اعرافو ته ویلی شي نو څه کسان به په دکه اعراف کړي وعلی الاعراف او په اعراف باندې رجال څه سړي به وي یعرفون کلا چې دی به پېژني کلا هر یو فریق لرا تنمين إيوذي ده كلاً من أهل الجنة وآل جهنم دا أعراف والا حضرات كده نزيبا جنتيانم في جنة دا جنتيانو فا علاماتو باني أو دايبا جهنميانم في جنة دا جهنميانو فا علاماتو باني يعرفون دايبا في جنة كلاً هر فريق لرا بیتی ما هم فال آمد دا ہوئی دا جنتیان با خفل علامت بھی دا جہنمیان با خفل علامت بھی دا جہنمیان با علامت سرے یوم تا یوم تا سوب دو جو مکود بے سب توری او دا جنتیان با خونا یوم تا بیت دو جو مکود بے سب توری د جنتیانو مخونه هغه به تروتازه وي وجوه یومئذ ناظره مخونه به تروتازه وي پلټېږي به او د جهنمیانو مخونه به وجوه یومئذ باسره مخونه به بالکل داسې ته به وایي کوم وخت ولا دی وو ولا خیر نه شروع کړی دی بالکل رانه پوچېږي به باسر هغې ته وایي چې په دې تندې کې بې شماره لونجې پکې راځي چاره سترګو ته نیمګوله ولاړه ده که نه نیمګوله په سترګو نه ټول کې په مخ باندې څنګه چې دا مخ روان ویاړ شي چې دا مخ پیدا کړی ځان کې ووجوه یومئذ باسره تظن ان یفعل بها فاقره دا علامات دي په دې علاماتو کې څه دي نو دکه اصحاب اعراف کې دي نو دوی به مکالمه وکړي د جنتیانو سره ندا اهل اعراف او د جنتیانو کوم یسکی مکالمه هغه ذکر کړ ونادوا او اواز وو کی دا اهل اعراف اصحاب الجنه جنتیانو تا ان سلام علیکم چه سلام دی پتا سو باندې لم يدخلوها دی بنی داخل شوی جنت تا وهم يطمعون او ذیبا توقع لري حالان بلا جنت تا ورغلی دی و توقع بی وَإِذَا صُرِفَتْ أَبْصَارُهُمْ أَوْ فَاوَقِ شِرَاوَالُ لِشِي سَرْكِ دُدُوِي تلقاء اصحاب النار جانب جهنم يانوتا نقالو ابوائي دا اصحاب اعراف ربنا اي رب زمنگا لا تجعلنا ممنگر زمنگا درا مع القوم الظالمين دخلقو بين سافو سرا نو دا دید پارا خود والا امکانات سرے کنا اگر چی توقع بیدائی چی جنت سبزو ولیکن امکان اگر جہنمیان اسر لکیدو ام دے نو سوال بکئی ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین یا اللہ دیکھ اسان اسر امکی یا اللہ دا جنتیان اسر منگورو لیے دا اصحاب اعراف کی سوک چه جنت تبا داخل شوینی او دا جنت تبا قوبا لری او دا سوال بگئی چه ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین یا اللہ زمان دا حشر دا کفار سرمتے لدا کم خلی نو اقوال اغفر کے گاننی یو قول دا چه دا اصحاب الفطرت تھی پس زمانے دا فطرت کے